یک شاخ گل، برنامه شماره 165. هجران گدازم همچو شم، در شب هجران گدازم همچو شم، روز وصلت سرفرازم همچو شم. هجران گدازم همچو شم، روز وصلت سرفرازم همچو شم. در رهت استادم از روی شوق، تا بیایی جان ببازم همچو شم. در رهت استادم از روی شوق، تا بیایی جان ببازم همچو شم. از غمت با آتش هجران همی، از غمت با آتش هجران همی، گه بسوزم گه بسازم همچو شم. ابیاتی که آمیخته با نوای نی شنیدید، از بانوی است نیکوکار، خوشخو و خوشرفتار. بانوی که طی 80 سال عمر به نیکندیشی و عارف پیشگی شهره بود. اندر دل هر عارفی زین می بود میخانه ها، اندر دل هر عارفی زین می بود میخانه ها. خواهی دلا عارف شوی، میخانه شو، میخانه شو. زبیده و تخلصش جهان بود. وی فرزند فتلی شاه قاجار و مادری از سرزمین سعدی و حافظ بوده و بدین سبب گویند سرایندگی را از پدر در خون و از جانب مادر در سینه داشته است. درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که از سوز درون گویم شعری دو سه مستانه.

بنال مطرب به خنده سوار، جمال جانان فروغ دلبر به زهره و پروین مانا. قوت من به تو پا بندم، به جهان به تو خرسندم، که به از دو جهانم باشی. شب به تو دم سازم، دل و جان به تو پردازم، که به هم دل و جانم باشی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 165 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم کردیده. ترانه از آقای رهی مایری، آهنگ در مایه همایون از آقای علی تجویدی، گوینده روشنک. Thank you.